Եթե անաչառորեն գնահատենք այդ օրերին հայ հեղափոխական դաշնակցության եւ armenakaneri ձեռնարկած համանման քայլերը, ապա պիտի ընդգծել, որ այն ինչ որտեղ անհասկանալի է ու չպատճառաբանված։ Այն ժամանակահատվածում, երբ ջարդերի ալիքը սպառնում էր նաև վասպուրականի հայությանը, որքանով էր նպատակահարմար մարտական ուժերը, առավել եւս Նիկոլ Դումանին, Արմենակ Եկարյանին, Փանոյի Ավանեսին եւ այլ փորձառու ռազմիկների հերացնել վասպուրականի տարածքից։ Անկասկած հեղափոխական կազմակերպությունները ճիշտ էին կազմակերպելով հանգանակությունը։ Օրվա կարևորագույն եւ առաջնահերթ խնդիրը ժողովրդին զինելն էր եւ ինքնապաշտպանության կազմակերպելը։ Սակայն դա չպետք է պատճառ հանդիսանար, որ վասպուրականի տարածքից հեռանային մարտական կարող ուժերը, որոնց ներկայությունը կրիմները սկսվելու դեպքում ավելի քան անհրաժեշտ էր։ Զենքի տեղափոխության գործը, որը չափազանց կարևոր էր եւ անհրաժեշտ, պիտի կատարեին կուսակցական այն գործիչները, որոնց ներկայությունը քաղաքում եւ գավառում այնքան էլ անհրաժեշտ չէր։ Հավանաբար մարտական ուժերի, նշանավոր մարտական գործիչների ժամանակավորապես հերացումը պայմանավորված էր հայ ազգային քաղաքական կուսակցությունների կառույցներում իշխող այն չպատճառաբանված ու միամիտ տեսակետով, ըստ որի իբր թե թուրք իշխանությունների սանձազերծած գոտորածները չէին սպառնալու Վան քաղաքի հայությանը։ Հանձնարարությունը իրականացնելու նպատակով Դումանը խմբով ուղևորվում է Սալմաստ եւ ապահով հասնում Դերիկ։ Շնամին վաղուրոք տեղեկանալով ֆիդայինների նոր ձեռնարկումներին նորից պաշարում է Դերիկ ավանգը։ Այս անգամ Դումանի խմբում կար ընդամենը 12 հրացան և 25 ադրճանակ, իսկ մնացած տասնյակ անզեն հայերը եկել էին զենք թերապողելու համար։ Դումանի խումբը, որի կազմում կային նաև անզեն մարդիկ, հնարավորություն չի ունենում բարձրանալու սարերը և հարկադրված պատսպարվում է վանքի ներսում։ Իսկ այդ ժամանակ վանքի միայն պատերն են կանգում մնացել, կտուրը քրդերը վաղուց քանդել էին։ Դումանը անզեն մարդկանց հրահանգում է, որ պատսպարվեն վանքի պատերի հետևում, իսկ զենք ունեցողներին տալիս է որոշակի հանձնարարություններ։ Շերոն, Խմբապետ Մուկոն, Հակոբը եւ Մանուկը պահում են վանքին կպած փոքր բլրակի դիրքը հյուսիսարի մտյան ուղությամբ։ Կրվի ընթացքում կատարվում է մի ողբերգական և հիշարժան դեպք հնագույն հայդուկներից մեկի Շերոյի հետ։ Հայդուկների շրջանում վաղուց ճանաչված էին իրենց քաջությամբ հայտնի քրդախոս երկու անբաժան ընկերների Չաթոյի և Շերոյի անունները։ Չաթոն զոհվել էր պատահաբար, ֆիդայիններից մեկը անզգուշորեն բացել էր հրացանը և Չաթոն զոհ էր դարձել այդ պատահական գնդակին։ Չաթոյի մահը անհուն վիշտ է պատճառը նրա սրտակից ու անբաժան ընկերոջը Շերոյին, որը մեծ ողբերգություն է ապրում ընկերոջ կորստի պատճառով և այդ օրվանից մոռանալով ամեն ինչ և կարծես մահ փնտրելով կրիմների ժամանակ նետվել է ամենաշիկացած տեղերը։ Չաթոն թաղված է Դերիկի մերձակայքում։ Այդ կրվի օրը, երբ Դումանի խմբի կազմում Շերոն հասնում է Դերիկ, և գնում նստում է իր պաշտելի ընկերոջ Չաթոյի գերեզմանի վրա և սկսում աղյողորմ լաց լինել, ասելով «Աստված իմ, հոգիս այստեղ առ, ես էլ մեռնիմ ու թաղվիմ իմ սիրելի ընկեր Չաթոյի մոտ»։ Մարտի ընթացքում Քաջարի Շերոն բնավ ուշադրություն չդարձնելով իրենց վրա կարկտի ուժգնությամբ տեղացող գնդակներին, զինակիցների համագործակցությամբ խափանում է հակառակորդի գրոները, ծանր վիրավորվում է և մեծ դժվարությամբ շարժվելով մի կերպ հասնում է Չաթոյի գերեզմանին ու փարվելով իր ընկերոջ հողաթմբին հանգիստ կնքում իր մահկանացուն։ Համաձայն այդ կռվի մանրամասները ներկայացնող հոդվածագրի, երբ կռիվը սկսվում է, Քաջ և հանդուկը Շերոն դիրքից դիրք գալով կատաղի կերպով հարձակում է գործում թշնամու դիրքերի վրա և մահանում։ Իսկ այդ ընթացքում կռիվը մեծ աստկությամ շարունակվում է։ Շերոյի ենրազինակիցների զոհվելուց հետո քրդերն արագորեն գրավում են արդեն անպաշտպան մնացած դիրքը և շարունակում կրակ տեղալ հայերի վրա։ Թումանի խումբը շրջապատվելով քրդերի կողմից հայտնվում է անելանելի իրավիճակում։ Քրդերի գնդակներից պաշտպանելու միակ հուսալի վայրը Դերի գավանքն էր։ Թումանը հարկադրված զինվորներին և խմբի մյուս անդամներին հրամայում է արագորեն մտնել վանք։ Թշնամին 4 կողմից շրջապատելով կատաղի գրոհ է ձեռնարկում վանքի ներսում պաշտպանվող ֆիդայիների վրա։ Նրանցից մի քանիսը փորձում են բարձրանալ վանքի տանիքը և այնտեղից կրակ տեղալ այնտեղ պատսպարվողների վրա։ Թումանը, նկատելով կտուր բարձրացած քրդերին, ակնթարթորեն դիպուկ հարվածներով գնդակահարում է նրանցից երկուսին։ Հայդուկները, հետևելով իրենց հրամանատարին, նույնպիսի վարպետությամբ ցած են գլորում վանքի կտուր բարձրանալու փորձանող ևս մի քանի քրդերի, որոնք հասկանալով, որ այդ ճանապարով անհնար է հաղթահարել հայդուկների դիմադրությունը, դադարեցնում են գրոհները և դիմում իրենց կողմից արդեն բազմիցս կիրառված հանրահայտ միջոցին։ Ինչպես Բուղասքյասանում, այստեղ էլ Թշնամին դիմում են նույն խորամանկ քայլին՝ փուշ, խոտ, փայտը լցնում վանքի 4 կողմը և այրում։ Ծուխը պատում է 4 կողմը, շնչելը գնալով դժվարանում է։ Վանքի ներսում Թումանի խումբը անելանելի կացության մեջ է ընկնում։ Նման օրհասական պահին Թումանն իրեն չի կորցնում, հրամայում է բոլորին հավաքվել դռան մոտ և պատրաստվում է անսպասելի վճռական գրոհով պատրել պաշարող շղթան և կտրվել հակառակորդից, այսինքն գրիվը շարունակել Բուղասքյասանում կիրառած մարտավարությամբ։ Նիկոլ հաշվում է, այնքան պետք է լուր սպասել թաքստի մեջ, որ Թշնամու ուժերը սպասողական դրության մեջ լարվեն ու լարվեն, մինչև անգիտանան ու բթանան։ Նրա գործնեության խորը և համակողմանի ուսումնասիրությունը միանշանակորեն մատնանշում է, որ նա օժտված է եղել ամենաճգնաժամային օրհասական իրավիճակներում փրկության ելք գտնելու բացառիկ ընդունակությամբ։ Հետագայում նա իր սաներին բազմիցս ուսուցանում էր. «Բավական չէ լինել կրակոտ ու քաջ մարտի ղեկավար. Պետք է լինել նաև լավ հոգեբան և հաշվի առնել այն բոլոր վարկյանները, որոնք կարելի է օգտագործել հաջողությունը ապահովելու համար»։ Քաջատեղյակ լինելով քրդերի հոգեբանության ու սովորույթներին, Դերիկի կիսավերվանքում Թշնամու հոտ շղթայով շրջափակված հայդուկապետը կարողանում է ճշգրտորեն որսալ այն միակ հարմարավետ պահը, որը պետք է ապահովեր նրա գլխավորած մարտախմբի հաջողությունը։ Թումանի մտահղացումը այս անգամ դարձյալ հաջողվում է։ Թշնամին, կարծելով, որ վանքի ներսում հրդեհի ծուխը խեղդել է մարտիկներին, մի պահ դադարեցնում է հրացանաձգությունը։ Օգտվելով քրդերի հանգստությունից, խումբը Թումանի առաջնորդությամբ կայծակի արագությամբ դուրս է թռչում վանքից, հրացանազարկ անում պաշարողներին, պատրում շրջափակման օղակը, և մինչև նրանք ուշքի կգային, արագորեն հեռանում է ապահով վայր։